मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 457वीं कक्षा। सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद में हम लोग चल रहे हैं और उसमें सूत्र कल हो गए थे 9 संख्या तक, दयतेर दिगिलिटी। आगे जो सूत्र आ रहा है ये गुण करने के लिए है। सूत्र है ऋतश्च संयोगादेर गुणः। ऋतः षष्ठी एकवचनांतम च अव्यपदम संयोगादेह षष्ठी एकवचनांतम गुणः प्रथमैक वचनांतम। अब लिट को ऊपर से लाएंगे तो लिट में गुण का विधान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लिट लकार कित हो जाता है, असंयोगाल लिट कित। लेकिन सारे प्रत्यय तो कित नहीं होते, जो अपित प्रत्यय हैं वो कित हो जाएंगे। तो जो पित हैं तिप सिप मिप, यहां के लिए ये सूत्र नहीं है। वहां तिप में और मिप में तृणल होता है, वहां तो गुण वृद्धि हो जाएगी, उसको ये नहीं रोकेगा क्योंकि यह गुण का विधान कर रहा है। और थल में वहां तो गुण सार्धत्व कार्धत्व के उसे ही हो जाएगा। तो जहां प्राप्त नहीं है वहां के लिए है ये सूत्र। तो ऋकारांत धातुओं को लेता है लेकिन विशेषण साथ में लगाया गया है संयोगादेह, संयोगः आदिर यस्य। तो संयोगादेह ऋकारांतस्य अंगस्य लिटि परतः गुणो भवति। संयोग आदि वाली जैसे कि स्वरी ध्वरी और स्मरी, तीन धातुओं के इन्होंने उदाहरण दिए। तो इसलिए उदाहरण भी वही दिए जाएंगे जहां गुण की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अतुस और उस ये उदाहरण ले लिए, अतुस उस भी बन जाएंगे और वा और मा भी बन जाएंगे। तो स्वरी का सस्वरतुहु सस्वरुहु। तो स्वरी धातु से लिटलकार लाकर के जब अतुस कर देंगे उसके स्थान में तो द्वित्व की प्राप्ति और धरिये गुण की प्राप्ति। तो गुण पहले होता है, गुण हो जाएगा तो बन गया स्वर। अब जब द्वित्व करेंगे तो वहां द्विर्वचनेची लगाना चाहिए। इन्होंने जो दिया है ये क्रम ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो हिंदी में लिखा है ना कि द्वित्व होकर स्मरी का दिया है उदाहरण कि स्मर स्मर, इस तरह से। तो स्मर स्मर नहीं, स्मरी स्मर। स्मर बनेगा लेकिन उरत लगा करके फिर उसी प्रकार से करना है। और केवल स्मरी को ही क्यों दिखाया इन्होंने, जब पहला उदाहरण था स्वरी का, दूसरा है ध्वरी का। अगर क्रम से चलें तो स्वरी का ही दिखाते पहले स्वर स्वर करके, तो वही ना दिखा करके स्मरी का ले लिया अंत में। उदाहरण तो तीन है ना। तो इस तरह से यहां सभी उदाहरणों में द्विर्वचनची लगा करके द्वित्व करेंगे, व्रत लग जाएगा हलादि शेष। तो सस्वरतुः सस्वरुः, ध्री से दध्वरतुः दध्वरुः अभ्यासे चर्च, स्मरी से सस्मरतुः सस्मरुः। आगे देखो। अब ये जो गुण की बात चली है इसको थोड़ा आगे भी ले जाएंगे, क्योंकि लिट लकार में गुण जहां प्राप्त नहीं हो पाता है वहां ऋकारांत संयोग आदि को तो इसने ले लिया। अब जो ऋकारांत होने पर भी या ऋकारांत नहीं है जो भिन्न है, और ऋकारांत होने पर भी जो संयोग आदि नहीं है, वो फिर अगले सूत्र में लिए गए। ऋच्छत्य रीताम, ऋच्छत्य रीताम षष्ठी बहुवचनांतम, इसमें तीन शब्द हैं। एक तो ऋच्छति है, ऋच धातु का पढ़ा हुआ है स्टिप करके, और आगे जो रीताम दिखाई दे रहा है इसमें एक री और जुड़ा हुआ है, तो समास करते समय तीन शब्द लाएंगे, ऋच्छतिश्च रीच रीत च। तो री और री का सवर्ण दीर्घ करके वो रीति ही रहा, तो ये भी यहां ध्यान रखना होता है। अब ये जो री लिया गया है यहां पर, ये री धातु है, ठीक है ना, ये री धातु है, और रीत में दीर्घ रीकारांत वहां ये लिए जाएंगे। तो ऋच्छते है अंगस्य रीत्यतस्य रीकारांतानां च अंगानां लिटि परतः गुणो भवति। उदाहरण उसी प्रकार के लेने, री का भी ग्रहण किया है, ऐसी जगह ही इष्ट ग्रहण कहते हैं ना, रिकार का शिष्ट ग्रहण नहीं, शिष्ट में यहाँ क्या बात है, शिष्ट तो वहां बोला जाता है ना जहां पर के लौकिक प्रयोग नहीं बन पाता है सामान्य रूप से, और कोई विशेष कार्य उसमें हो रहा है जो सूत्र से प्राप्त नहीं है, तब हम कहते हैं ये शिष्ट प्रयोग है। तो यहाँ तो ऐसा री और अगले वाले री में मिला हुआ, हाँ श्लिष्ट, श्लिष्ट, अच्छा श्लिष्ट कह रहे हो, मैं समझा शिष्ट, हाँ तो श्लिष्ट निर्देश, तो श्लिष्ट का तात्पर्य वही होता है जहां संधि कर देते हैं, सवर्ण दीर्घ हो गया जहां पर वो श्लिष्ट हो गया, ठीक है ना, मिला करके जो बनता है उसी को श्लिष्ट बोलते हैं। तो ऋच्छति का उदाहरण यहां पर आनर्च आनर्चतु आनर्चुः। अब यहां प्रश्न उठेगा कि तिप का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि जैसे पीछे बताया था मैंने कि जहां गुण की प्राप्ति नहीं है अतुस उस जो अपित लिट हैं उनको कित होने के कारण से वहां दिखाना चाहिए उदाहरण, लेकिन ये तिप का भी दिखा रहे हैं जो कि कित नहीं है, तो क्यों दिखाया, क्योंकि ऋच्छ में गुण हो कैसे पाएगा, ऋच्छ में पुगंत लघु उपधा से तो लग नहीं पाएगा, लघु उपधा नहीं है, इसलिए वहां भी ये गुण करेगा। तो ऋच्छति के लिए यहां पर पित और अपित से कोई संबंध नहीं है, सर्वत्र ही करेगा ये, क्योंकि कहीं भी प्राप्ति नहीं हो रही थी, ठीक है ना। हम ये कहें कि कित होने से प्राप्त नहीं है अतुस उसमें, तो ऐसा कहेंगे क्या, कर दिया ठीक है, मान लो कितना होता तो क्या गुण हो जाता, तब भी नहीं होता। तो यहां तो प्राप्ति ही है सर्वत्र पूरे लिट लकार में, तो सारे ही उदाहरण बनेंगे इसके तीनों पुरुषों में, आनर्छ आनर्छतु आनर्छु। प्रक्रिया वैसे ही रखेंगे कि रिच में गुण करके अर्छ बनेगा, अर्छ में जब द्वित्व करेंगे तो फिर लगा लो द्विवचने ची, फिर उरत और हलादि शेष सब लगा करके अ अर्छ, अर्णल का अ है अ अर्छ। अब ये जो अ है प्रारंभ में, क्योंकि यहां अ और अर्छ ये दो आकार हो गए ना, प्रारंभ का आकार हो गया जो कि द्वित्व करके आया था उरत लगाने के बाद, दूसरा इधर गुण करके जो अर्छ है अ, ये भी आकार है, तो अतोगुणे की प्राप्ति हो रही है, अतोगुणे आकार आ गया ना आगे, तो अतोगुणे मिलकर के यहां पर रूप होना चाहिए, लेकिन अभ्यास में दीर्घ करने के लिए इसी पाद में जो आगे आएगा अंत में प्रकरण अभ्यासस्य का, वहां अत आदे है, ये सूत्र बाधक बन जाता है, वहां यह अतोगुणे को नहीं लगने देगा अभ्यास में, क्योंकि अगर अतोगुणे लगा देंगे तो अभ्यास रहा कहां, वो तो मिलकर के एक हो गया पूरा, तो अताधेय कहां लगेगा फिर, तो वो बाधक बन जाएगा इसका, वो दीर्घ करेगा। अब दीर्घ होने के बाद यहां फिर एक और कार्य आ जाता है, वो भी अभ्यासस्य के ही अधिकार में, अतः आदेह के ही आगे सूत्र है तस्मान नुट द्विहल। ये सर्वत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन जहां द्विहल अंग है अभ्यास के आगे अगर द्विहल आ रहा है दुहल वाला, तब लगता है ये। और तस्मात से तात्पर्य है दीर्घ किए हुए, जो दीर्घ किया है आकार को, उस दीर्घ किए हुए आकार से उत्तर यदि द्विहल अंग आ रहा है तो उसको नुडागम हो जाएगा। तो इसलिए नुट का नकार और जोड़ दो आके आगे। अब अच्छा जी, ऋच में इस सूत्र से गुण की प्राप्ति करा रहे हैं। इसका मतलब ये ऋच धातु में जो चकार है छह से पूर्व वाला, वो छह से नहीं हुआ है, धातु का मूल ही है चकार भी। नहीं देखो, धातु का मूल तो इसलिए है ना कि छकार को पढ़े कैसे। मान लो पाणिनि अगर धातु पढ़े भी ऋच गतिन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु ऐसे ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी प्रयोग के तो लायक नहीं है ना भाई। धातु पाठ में तो केवल शब्द मात्र का पाठ है, उसका तो प्रयोग कर नहीं सकते हम कहीं पर भी, अपदम न प्रयुंजित। तो प्रयोग करते ही हमें सूत्र लगाने होंगे, छे चा लग जाएगा तुरंत ही, ह्रस्व से प्रतिकृति तो ऊपर से आ रहा है ना छे चा। तो ये तो बिना निमित्त के लगता ही है, बस केवल छकार ही तो चाहिए इसको। छकार परे होते ही ह्रस्व को तुक आगम कर देगा ये, तो उस अवस्था में अब ऋच तो शुरू में ही बन जाएगा ये। धातु संज्ञा होते ही प्रयोग के लायक जब हो रही है ये, तो तुरंत ही तुक आगम हो जाएगा। अब उसके बाद लकार लाते रहो, लेकिन संयोग तो पहले ही गुरु तो पहले ही बन गया है वो, तो गुण की प्राप्ति तो कहीं भी नहीं हो पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पहले गुण कर लेंगे हम तब तुक करेंगे, तुक तो प्रारंभ में ही हो जाएगा। तो वहां तो ऋच ही बनेगा, और कोई अगर पाठ मिलता है कहीं ऋच, वो भी कोई अशुद्ध नहीं कहलाएगा। लेकिन धातु पाठ के जो शब्द होते हैं वो प्रयोग के योग्य नहीं होते हैं वो, क्योंकि वो पद नहीं है, और पद बनाएंगे तो तुक आगम तुरंत ही हो जाएगा। री धातु का भी उदाहरण ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहां पर तस्मान और द्विहल को नहीं लगा सकते अब, क्योंकि ये द्विहल नहीं है। अगला जो अंग है अरतुहु, प्रारंभ में है अरतुहु। तो अब ये जो अ है अ के आगे अरतुहु, ये द्विहल नहीं है, तो वहां अत आदेह से दीर्घ और फिर अकह स्वर्ण दीर्घ लगा लो अरतुहु। एक तो आ हो गया, एक अ हो गया। यहां पर टिप का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि वहां तो नल है, यहां तो वृद्धि हो ही जाएगी अचवर्णिति से, तो आर आर आरतुहु आरुहु ऐसे रूप चलेंगे। अब दीर्घ रीकारांत, तो क्री विक्षेपे, विक्षेप अर्थ में आती है ना, उसी का है ये। तो यहां भी क्री से यहां भी उदाहरण आएंगे, जो बोर्णल का और तिप का और उसका मिप का तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो अचूर्णिति से वृद्धि होगी और दूसरा सार्धत्व कार्धत्व से गुण हो जाएगा थल में। जहां गुण नहीं हो पाएगा वहां गुण के लिए बन जाएगा ये। तो क्री को गुण करके कर हो गया, फिर जब द्वित्व करेंगे तो फिर द्विरचने ची क्री कर, ऐसे करके नि उपसर्ग है नि चकरतुहु नि चकरुहु, ये हो गया इसके लिए। आगे देखो, तो ये दो सूत्र तो हो गए गुण के। अब यहां पर जो ऋचत्य रीताम में रीताम जो शब्द आया था, दीर्घ रीकार, दीर्घ रीकारांत जो धातुएं ली गई थी, वहां कुछ और धातुएं भी हैं ऐसी जो दीर्घ रीकारांत हैं, वहां कुछ विशेष कार्य भी होना है, उनके लिए फिर अगला सूत्र है ये। तो इस तरह से ये तीन सूत्र मिलकर के लिट लकार में होने वाले गुण का निर्धारण करते हैं। ये तीनों सूत्र लिट लकार के लिए हैं। तो अगला सूत्र जो है ना दीर्घ रीकारांतों के लिए है अब ये, कि श्री द्री प्राम ह्रस्वो वाह। पूर्व सूत्र से तो नित्य ही गुण की प्राप्ति हो रही थी, ये करेगा विकल्प से ह्रस्व, तो एक पक्ष में गुण होगा एक पक्ष में ह्रस्व होगा, बस ये तीन धातुओं के लिए है, केवल तीनों ही दीर्घ रीकारांत हैं। तो श्री द्री प्राम षष्ठी बहुवचनांतम ह्रस्व है प्रथम एकवचनांतम, श्री च द्री च प्री च सब में दीर्घ रीकार है। श्री हिंसायाम द्री विदारणे प्री पालन पूर्णयोः इत्येतेषां अंगानां, लिटि परतः वा ह्रस्व भवति। तो विकल्प से ह्रस्व कर रहा है केवल, दूसरे पक्ष में क्या होगा ये उसको नहीं कह रहा, तो दूसरे पक्ष में पूर्व सूत्र से गुण हो जाएगा। अब रही बात कि दोनों में अंतर क्या रहेगा रूपों में, कि जिस पक्ष में ह्रस्व कर लेंगे तो उस पक्ष में श्री का बन गया श्री, और आगे है अतुस। अब द्वित्व यहां पहले यणादेश करेंगे, ठीक है ना, यणादेश करके अब वो तो रहा नहीं कोई अच, अच रहा कुछ भी नहीं, तो अनच को द्वित्व कैसे करेंगे, द्विवचन ची है ही सूत्र, तो अभ्यास में तो हो ही जाएगा। तो श्री श्र आतुस, तो इस तरह से बन गया शश्रतु। अब यहां एक प्रश्न उठेगा कि जिस पक्ष में हमने ह्रस्व कर लिया, ठीक है ना, जिस पक्ष में ह्रस्व कर लिया तो वहां पर जो स्थिति है कि श्री श्री और अतुस, तो क्या ये सूत्र लगता है रितर्ष संयोगादि गुण, ये तो लगेगा नहीं, संयोगादि नहीं है, ये संयोगादि नहीं है, और गुण की प्राप्ति होगी नहीं, ठीक है ना, गुण की प्राप्ति होगी नहीं, तो यणादेश ही होना है यहां पर, और कोई कार्य संभव नहीं है। लेकिन जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं करेंगे उस पक्ष में पूर्व सूत्र से गुण, तो जैसे पीछे बनाया था नीच करतुहु नीच करुहु, ऐसे ही वि शशरतुहु वि शशरुहु, ठीक उसी प्रकार से है। ऐसे ही द्रि धातु में भी वि दद्रतुहु विदद्रुहु और वि ददरतुहु वि ददरुहु, ऐसे ही प्री में नि पप्रतुहु निपप्रुहु और निपपरतुहु निपपरुहु। तो नित्य गुण की जो प्राप्ति पूर्व सूत्र से हो रही थी उसका एक प्रकार से ये विकल्प हो गया। वैसे यहां ह्रस्व करने का और कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यदि यदि यहां हम ह्रस्व न भी करें और गुण भी न करें तब भी तो यणादेशी ही होना था, लेकिन गुण तो नित्य ही प्राप्त हो रहा था, गुण तो होना ही था, तो ह्रस्व करने का तात्पर्य कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, अपितु गुण को रोकना है एक पक्ष में, यही तो तात्पर्य है। तो कोई कह सकता है कि ऐसा कहने की फिर आवश्यकता ही क्या थी, ह्रस्व कहने की फिर आवश्यकता ही क्या थी, भाई सीधा ही गुण का विकल्प कर देते या नहीं, श्रीद्री प्राम वा श्रीद्री प्री में विकल्प से गुण होता है, तो जिस पक्ष में गुण हो जाता है ये बन जाते गुण वाले, और दूसरे पक्ष में क्या होता है असिंगा लेटके कित्त है, तो यणादेश ही तो होना था, और यणादेश के लिए दीर्घरीकार ह्रस्वरीकार कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो यण करता ही। लेकिन बहुत से ऐसे स्थल हैं कि जो अन्य प्राप्तियां होने लगती हैं, जैसे दीर्घरीकार में फिर ऐसे यणादेश की प्राप्ति नहीं होती, क्या होता यदि ह्रस्व न करते तो क्या होता, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं ना रीत धातु उपधायाश्च दो सूत्र आए थे ना, वहां इर की प्राप्ति होने लगती फिर और इर यण का बाधक बन जाता यणादेश का। तो ये जो है ना समस्याएं और आती थी उनको वो ना आ पाए, ह्रस्व ह्रस्व ही रहे, और ह्रस्व रहेगा तो यणादेश बन जाएगा, बस ये तात्पर्य है। क्योंकि दीर्घ रिकार अगर रहता तो यण का बाधक इकार बन जाता, फिर इर हो जाता वहां और प्री में क्या हो जाता, प्री में भी वही बात है, वहां पर उर हो जाता उदोष्ठे पूर्वस्य, रीत धातु हो उपधायाश्च उदोष्ठे पूर्वस्य, वहां उकार को रोकने के लिए है, तो इकार उकार को रोकने के लिए ह्रस्व का विधान करना पड़ा है। ये हो गए तीनों सूत्र। आगे देखो केण के सप्तम एकवचनांतम अण षष्ठी एकवचनांतम, अण प्रत्याहार है तो अणंतस्य अंगस्य भी कह सकते हैं, अर्थ वही निकलेगा क्योंकि अंगस्य का अधिकार चल रहा है तदंत विधि हो जाएगी। और ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है तो ये भी स्पष्ट है कि अच को ही ह्रस्व होना है, और अनंत कह करके करेंगे तब भी वही बात है कि अलोन्त्य से लगेगा तो अनंत अंग होगा तो उसी को ह्रस्व होना है, अंत में अण ही आना है फिर। तो के प्रत्यय परतः अनंतस्य अंगस्य ह्रस्व भवति, इन्होंने अण ह्रस्व भवति कह दिया है, तात्पर्य वही है क्योंकि अनंत अंग बोलेंगे तब भी ह्रस्व तो अण को ही होगा। तो यहां जो उदाहरण दिए हैं जियका कुमारिका किशोरिका, तो कुमारी किशोरी तो स्पष्ट है दीर्घ इकारांत हमें दिखाई देते हैं ये, लेकिन जियका क्या है ये, तो जिया धातु से युगपद जिया प्री किरह कह, इसे क प्रत्यय करके बनाते हैं। ये क प्रत्यय वो नहीं है जो केण हमें क प्रत्यय पर रहते लग रहा है, वो क अलग है, इसका को मत ले लेना कहीं। तो युगपद जिया प्री किरह कह से क प्रत्यय करके जिया से बन गया जिया शब्द जानने वाला। परमात्मा को कहते हैं ना सर्वज्ञ, जीवात्मा कैसा है अल्पज्ञ, प्रकृति कैसी है अज्ञ, सब में ज्ञ आ रहा है अज्ञ अल्पज्ञ सर्वज्ञ, तीन पदार्थ अनादि हैं। तो ज्ञ तो जानने वाला हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग में बोलना है तो ठीक है टाप कर लिया ज्ञ बन गया। अब क प्रत्यय का तो हम पीछे देख चुके हैं पांचवें अध्याय में अनेकों अर्थों में आने वाले अल्प ह्रस्व अज्ञात आदि किसी भी अर्थ में ला करके क प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ज्ञा के आगे क आ गया। अब ज्ञा के आगे क आ गया तो अब यह सूत्र क्या कह रहा है कि क प्रत्यय यदि परे है तो जो अण आ रहा है उसको ह्रस्व कर दो, ह्रस्व कर दिया। लेकिन स्त्रीलिंग में तो तब भी बनेगा ना, हमने ज्ञा जो स्त्रीलिंग का शब्द था उससे क प्रत्यय किया है, तो क प्रत्यय करने के बाद फिर ये जो प्रातिपदिक बना आकारांत बोलना स्त्रीलिंग में ही है, फिर टाप आएगा। तो टाप जब आएगा तो ज्ञा क और आ टाप भी आ गया यहां पर। तो उस अवस्था में इसने जब ह्रस्व कर दिया तो ज्ञा क जिया का और आ ये बना जिया का और आ। अब यहां पर प्रत्यस्थात का सूत्र क्यों नहीं लगा, हाँ तो वहां पर निषेध ही किया गया है क्योंकि प्रत्यस्थात का पूर्व स्यादाप्य सुपह, इसके आगे निषेध चला फिर न या सयो हो उदीचा मातः स्थान यक पूर्वाया वस्त्र ईशा जा ज्ञा, ज्ञा शब्द आ गया वहां पर कि यहां इकार नहीं होता है फिर जिये का नहीं बनेगा, जिये का ही रहेगा। कुमारी शब्द में ये कोई समस्या ऐसी नहीं है, दीर्घ इकारांत है क प्रत्यय लिया अज्ञात आदि अर्थों में और ह्रस्व करके और टाप तो आगे लाना ही है, स्त्रीलिंग का तो बनेगा ही, तो कुमारी का किशोरी का ये बन गए। अब केण सूत्र ने क प्रत्यय बोला था, क प्रत्यय परे रहते तो क में तो बहुत सारे प्रत्यय आ गए, लेकिन बहुत सारे प्रत्यय में एक निर्धारण करने का भी तो नियम बनाया गया है कि जब निरनुबंधक का ग्रहण करते हैं तो सानुबंधकों का ग्रहण नहीं होता है, तो कप का तो ग्रहण नहीं होना चाहिए फिर, जब कप का ग्रहण नहीं होता नहीं होगा तो न कपी से क्या आवश्यकता है निषेध करने की, और निषेध कर रहे हैं इससे पता लगता है कि कप का भी ग्रहण हो रहा है, और कप का ग्रहण हो रहा है तो सानुबंधक का ग्रहण तो हो गया। तो निषेध के कारण से यहां पर इस स्थल पर उस परिभाषा को नहीं लगाएंगे कि निरनुबंधक ग्रहण है न सानुबंधक से ग्रहण, क्योंकि स्वयं पाणिनि का संकेत दिखाई दे रहा है हमें, न कपि निषेध करने से यहां उसको नहीं लगाएंगे। उणादि में भी कुछ सूत्रों में क प्रत्यय आता है, जैसे शब्द हैं कृदा कृदाधाराड़ची कलिभ्यः कह, एक सूत्र आता है अनादि कोश में, कृदाधाराड़ची कलिभ्यः कह, तो वहां क प्रत्यय होता है, उसमें राका धाका ये उदाहरण आते हैं, तो वहां भी तो किरण से ह्रस्व की प्राप्ति होती है, तो वहां फिर अनादेव बहलम में जो बहुल शब्द है उससे उसकी सहायता लेनी होगी, किसी ने किसी प्रकार से रोकना होगा, वहां ह्रस्व नहीं होता, राका धाका यही बनते हैं शब्द, ये उदाहरण दिए हुए हैं उसके। चलो अच्छा, ये केना जो के है, क, तो ककार और आकार इन दोनों के समुदायादि प्रत्यय, ऐसा कहे तो नहीं, क को लिया गया है पूरा है, ककार भी है आकार भी है उसमें, क प्रत्यय ही लिया गया है, तभी तो सप्तमी में के बनेगा, जैसे बालक का बाल के, ककार और आकार इन दोनों का संयोग समुदाय, और इस समुदायादि प्रत्ययों के परे रहते, ऐसा करे तो फिर कपि का विग्रहण हो जाएगा उसमें। नहीं नहीं, कप का ग्रहण यदि हम ये परिभाषा लेते हैं ना कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम्, इस नियम को मानेंगे तो यहाँ ककार आकार से कोई तात्पर्य नहीं है, प्रत्यय हमने क लिया और अनुबंध कोई लगाया नहीं सूत्र में, तो फिर आप अनुबंध वाले प्रत्ययों में कैसे ह्रस्व कर पाओगे, नहीं कर सकते। और यहाँ जो प्रत्यय था प्रागिवाद कह वाला जो प्रकरण है वहाँ पांचवें अध्याय में, उसमें अनुबंध तो है नहीं, उसी का ग्रहण होता, फिर कब का ग्रहण तो होता नहीं, लेकिन निषेध कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है यहाँ सानुबंधकों का भी ग्रहण हो जाता है, ये इससे अर्थ निकलेगा। और वो जो मैंने उनादि का सूत्र बताया था वहां भी क नहीं है वास्तव में, ये जो मैं अभी नियम बताया ना मैंने कि सानुबंधकों का भी ग्रहण हो जाता है, ये पता इस सूत्र से लगा न कपी से, तो वहां जो सूत्र है ना उनादि में वो है कृदा धाराड़ची कलिभ्या कन, हाँ कन है वहां पर, तो वो भी सानुबंधक है। अब वो सानुबंधक है तो वहां तभी तो प्राप्ति होगी जबकि हम सानुबंधकों का भी ग्रहण मान रहे हैं, और ये अगले सूत्र ने दे ही दिया संकेत कि सानुबंधकों का भी ग्रहण होगा। अब जो उसका भी ग्रहण हो गया तो वहां राका धाका में जो ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है उसको उणादेव बहलम से रोकेंगे, बहुल ग्रहण सामर्थ्य से वहां उसको रोका जाएगा। चलो तो आगे देखो, अब न कपि न अव्यपदम कपि सप्तम में कुछ नान्तम, कपि परतः अण ह्रस्व न भवती, तो कप प्रत्यय जो पांचवें अध्याय के अंत में आता है बहुरी समास जहां होता है वहां करते हैं ना, उरह प्रभृति भ्यः कप, उसमें आगे फिर शेषाद्विभाषा, तो शेषाद्विभाषा से जो कप प्रत्यय होगा वहां ह्रस्व को रोक दिया गया, तो जब वहां बहुरी समास करके होता है तो पहले हमें बहुरी समास भी दिखाना होगा, कोई ऐसा शब्द लाएंगे जिसमें बहुरी ही समास हुआ है, तो बहु कुमारी बहु वधु बहु लक्ष्मी ये शब्द बनाए गए पहले बहुरी समास करके, बहव्यः कुमार्यः यस्य, कोई पिता है बहुत बच्चियां हैं उसकी, तो बहु कुमारी या देश कहेंगे तो जहां जिस देश में जिस ग्राम में जिस नगर में कुमारियां अधिक हैं, तो बहु कुमारी ये तो बन गया बहुरी समास करके शब्द। आगे फिर शेषाद्विभाषा से कप प्रत्यय आ गया, अब यहां कुमारी को ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी किरण सूत्र से, सानुबंध ग्रहण होने के कारण से वो रोक दिया गया, ऐसे ही बहुवधु में भी, तो बहु कुमारी कह बहुवधु कह बहु लक्ष्मी कह। अब यहां पर नकपी ने जब ये कह दिया कि कप प्रत्यय पर रहते ह्रस्व होता ही नहीं, तो फिर अतिव्याप्ति होने लगी, कुछ स्थलों पर ह्रस्व करना भी है, उसके लिए अगला सूत्र आ गया, तो ये जो तीन सूत्र हैं ये अलग हो गए। अब देखो पिछले तीन सूत्र थे हमारे लिट लकार के, लिट लकार में गुण करने के लिए, ऐसे हम जब एक वर्ग बना लेते हैं ना सूत्रों का जगह जगह जगह जगह, तो सरलता रहती है फिर व्याकरण को समझने में, ग्रुप जैसे बन जाता है ना ग्रुप, व्हाट्सएप पे बनाते हैं नहीं, टेलीग्राम है व्हाट्सएप पे, तो यहां भी ग्रुप बना लो अष्टाध्यायी में तो बहुत सरल पड़ेगा व्याकरण, तो तुरंत ध्यान आ जाता है कि हाँ हमें उस ग्रुप में जाना है, वहां का विषय आ गया। तो ये जो तीन सूत्र हैं ये क परे रहते ह्रस्व के विधायक हो गए, तो उसमें अंतिम सूत्र आ गया आपोन्य तरस्याम, आपः षष्ठी कुचनांतम अनंतरस्याम सप्तमे कुचनांतम, क्योंकि ह्रस्व कहा गया है तो ह्रस्व तो आगारंत होते हैं, उनको भी ह्रस्व होना चाहिए। अभी उदाहरण दिए थे पीछे, तो देखो ज्या का मैं दिया था ना, ज्या का वो ज्या ही तो था, वो ज्या ही तो था, तो वहां क्यों नहीं लगेगा ये? क्योंकि आपोनितरस्याम में ये ह्रस्व कर रहा है विकल्प कप प्रत्यय में, क में नहीं, वहां तो क किया था हमने, और कप में कर रहा है तो बहुरी समास के शब्द आएंगे। अब तो आबंतस्य अंगस्य कपिपरतः विकल्पेन ह्रस्व न भवति, ठीक है ना, विकल्प से ह्रस्व नहीं होता, तो एक पक्ष में हो जाएगा। तो कौन करेगा एक पक्ष में? कीर्ण, जो ह्रस्व कर रहा है वही करेगा। ये तो एक पक्ष में रोक रहा है बस, केवल पिछले सूत्र ने बिल्कुल ही रोक दिया था ह्रस्व को, इसने एक पक्ष में रोका है। तो बहुरी समास में बहु खट्वा बना लिया शब्द, बहव्यः खट्वाह यस्मिन देशे या यस्य, किसी तरह से बना लें। उसके बाद शेषा द्विभाषा से जब कप प्रत्यय लाएंगे, वहां इसने विकल्प से ह्रस्व किया है, तो बहु खट्वकः बहु खट्वाकः बहु मालकः बहु मालाकः, हो गया। अभी पीछे तीन सूत्र आए थे गुण के, लेकिन वो लिट लकार से जुड़े हुए थे, एक फिर आ गया गुण का, ठीक है ना। अब ये तो व्यवस्था है, एक ही स्थल पर सारे कैसे ले आएंगे? ये अंग प्रत्यय में करना है हमें, तो लिट लकार में कैसे ले लेंगे इस सूत्र को? इसलिए इसको अलग से बनाना हुआ फिर। तो रिद दृश्य होंगे गुण, ये भी सूत्र बहुत व्यापक है, कारण व्यापकता का है इसमें री शब्द का ग्रहण करना, रिकारांत, क्योंकि रिकारांत धातुएं बहुत होती हैं। तो रिदृशः षष्ठी एकवचनांतम अंगि सप्तमे एकवचनांतम गुणः प्रथमे एकवचनांतम, रिच दृश्य, दृश्य को अलग से बोला गया क्योंकि ये रिकारांत नहीं थी। तो रिवर्णांतानाम अंगानाम दृशेश्च अंगस्य अंगि परतः गुणो भवति। अब अंग का हमें पता है कहाँ होता है, ये तो चिली के स्थान पर अंग होता है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि सूत्र के उदाहरण लुट लुंग लकार के बनेंगे, लुंग लकार में चिली आता है और चिली का अंग कहाँ से प्रारंभ होता है? अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, लेकिन हमें लेना है रिकारांतों को और दृश को। तो पहले दृश का देख लो कौन सा सूत्र है, दृश में लुंग लकार का रूप जब बनाते हैं तो चिली प्रत्यय के स्थान पर अंग करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्योंकि मूल धातु क्या है, यह धातु पाठ में दृशिर प्रेक्षणे इर आ रहा है, तो इरित धातु में इरतोवा सूत्र से अंग आदेश करेंगे। और ऋकारांतों में अलग अलग जो सूत्र दिए हुए हैं, जैसे अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्योंग लिपि सिचि हुष्ट आत्मनेपदे स्वर्णत्रस्याम पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मयी पदेशु, इनमें तो कोई आई नहीं ऋकारांत। फिर सर्ति शास्त्यर्थिभ्यश्च, आ गई श्री, श्री आ गई ना, ऋकारांत आ गई। तो इस तरह से जहां जहां ऋकारांत हैं वो उदाहरण इसके बन जाएंगे। गुण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अंग है इंगित, इंगिति च रोक रहा था गुण के लिए। तो पहले दिया ऋकारांत का उदाहरण, क्रि धातु को लिया है, शकलांगुष्ठक अकरत, तो अकरत उदाहरण है ये। अब अकरत में क्रि से आगे चिली के स्थान पर अंग करने के लिए, अभी जो हमने सूत्र बोले थे उसमें था नहीं कोई सर्ति शास्त्रि भ्रष्ट, यहां तक बोल दिया था इरतोवा जिरी स्तंभ, ये हो गया, इसमें आ गई क्री, इसमें भी नहीं आई। और चलो आगे, जिरी स्तंभ के आगे कौन सा सूत्र है? हाँ, तो क्री मृ दृ, इसमें क्री आ गई, और वहां छंदसी कहा है, तो देखो उदाहरण भी ये छंद के ही है, ये शकलांगुष्ठक नहीं तो कहोगे ये शब्द कहां से आ गया, तो वेद में तो ऐसे ही मिलेंगे ना शब्द, तो शकलांगुष्ठक अकरत, तो अकरत में ऐसे लगता है जैसे लंग लकार का रूप चला रहे हैं, तो लुंग का रूप है ये। अडागम क्री चिली और तिप का तकार है, चिली को अंग हो गया है और गुण होकर के अकरत। उत्तम पुरुष के क्वेश्चन में अहम तेभ्यः अकरम नमः, मैंने उनको नमन किया। ऐसे ही श्री धातु, श्री का अलग सूत्र पहले बोला था ना मैंने, षष्ठि शास्त्यर्थिभ्यश्च, तो असरत और आगे दिया है जो आरत। आरत ये किसका है, ये री धातु भी तो रिकारांत है ना, अकेली री, जैसे श्री हो गया क्री हो गया, ये रिकारांत है, तो री री को कैसे छोड़ देंगे, वो भी तो रिकारांत है, वो कहेगी मैं अकेली हूं इसलिए छोड़ दिया मुझे है? कि श्री में और क्री में तो एक वर्ण और भी आ रहा है साथ में, अब री में कोई वर्ण नहीं है तो क्या छोड़ेंगे उसको, तो वो भी आ गई। तो री में यहां चिली को अंग करने वाला सूत्र फिर वो कौन सा आएगा, तो देखो सर्ति शास्ति अर्ति, वो अर्ति री का ही है, वो री में भी अंग कर रहा है, री से आगे जो चिली है उसको अंग कर रहा है, तो वो अंग करके बन जाएगा आरत। तो आरत में एक तो आडागम था प्रारंभ में, और आगे क्या बनेगा, अरत, री को गुण करके अरत, तो आ अरत आठस्य से वृद्धि करके आरत। एक उदाहरण दिया है इन्होंने जरा शब्द का। अब देखो यहां सूत्र में री शब्द पढ़ा है, तो बल्कि रिकारांत न कहकर के हमें बोलना है रिवर्णांत, तो दीर्घ रिकार भी तो आ गए इसमें सारे, तो दीर्घ रिकार में जरीश धातु भी आ गई, जरीश झरीश वयोहानव, तो इस जरीश धातु में पाणिनि ने शकार लगाया है मूर्धन्य, अनुबंध शकार जो लगाया है, तो शित धातुओं से जब कृदंत हम रूप बनाते हैं तो वहां पर स्त्रीलिंग के अधिकार में, स्त्रियामिक्तिन के अधिकार में कौन सा सूत्र है जो अप्रत्यय करेगा, अप्रत्ययात गुरुश्चलह अंग, अंग होगा यहां शिद भिदा दिभ्योंग, तो अंग का भी अ ही बचता है, तो अंग प्रत्यय क्योंकि इंगित है, अगर अ करते तब तो गुण हो ही जाता, यदि अ होता तब तो गुण हो ही जाता, लेकिन अंग होने के कारण से गुण नहीं हुआ और अंग ही इसको चाहिए रिदृशोंगी गुणा को। तो जो मैंने कहा था प्रारंभ में कि लुट लकार के ही उदाहरण आएंगे, तो लकारों में तो लुट लकार ही आएगा, लेकिन हम कृदंतों में यदि लेंगे तो वहां भी अंग प्रत्यय कहा गया है, ठीक है ना, उस अंग को भी यहां ले लिया जाएगा। तो जरी धातु से अंग प्रत्यय करके इसने गुण कर दिया है, तो जर अजर, अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है तो टाप भी आएगा अंत में अजादितष्टाप से, तो जरा, तो जरा का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा सा, जरा सा और दे दो वो उर्दू का शब्द है, ये संस्कृत का है, जरा माने वृद्धावस्था जीर्ण अवस्था और दृश्य का भी उदाहरण, तो दृश्य में तो इर होने के कारण से, इरित होने के कारण से इरुत्ववासी हो जाएगा, तो अदर्शत अदर्शताम अदर्शन। अच्छा, अब यहां जो ऋदृशोंगी गुण में अंगी अंग प्रत्यय परे रहते जो कहा गया था, तो यहां तो हमने चलो ठीक है कृदंत का भी उदाहरण एक जरा ले लिया था, लेकिन ये अंग अब आगे जा रहा है सूत्रों में, तो आगे के चार सूत्र और हैं और ये मिलाकर के बन जाते हैं ये पांच सूत्र। देखो फिर बन गया ग्रुप, बन गया ना, ये अंग प्रत्यय का ग्रुप बन गया, ऐसे बन जाते हैं विषय के अनुसार, तो विषय के अनुसार विभाजन कर दें अष्टाध्यायी का, वैसे काम इसमें बहुत है करने के लिए, कोई करना चाहे तो बहुत से कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं अब तक, लेकिन यही है कि किसी की रुचि हो तो बहुत से कार्य यहां संपन्न हो सकते हैं, तो एक ग्रुप वाली अष्टाध्यायी बनाना अलग से किसी का, किसी को अगर समय मिलता है तो, है ना, बहुत सरल हो जाएगा पढ़ना फिर उसके लिए। तो ये अंग प्रत्यय का ग्रुप हो गया पांच सूत्रों का, तो आगे जो अब चार सूत्र और आ रहे हैं, तो यहां पर भी अंग करने वाले चिली के स्थान पर अंग करने वाले सूत्र हमें देखने होंगे। एक घुसा हुआ है, तीसरा ग्रुप चौथे ग्रुप में घुसा हुआ है। नहीं, वहाँ जो घुसा हुआ है ठीक है, वहाँ उनको उनके साथ में ही रखो, तो कुछ न कुछ तो संबंध जुड़ ही जाता है आपस में। अब जैसे यहाँ जो ग्रुप है ये अंग प्रत्यय का, तो यहाँ तो पीछे से कोई संबंध नहीं है, कहीं घुसा हुआ नहीं है ये, क्योंकि अंगस्य का अधिकार चल रहा है, वो तो एक अलग बात हो गई कि अंग के अधिकार वाले ग्रुप ऐसे बोल दो। अंगस्य के अधिकार में आए हुए ग्रुप, ठीक है ना, उनके अंतर्गत आ जाएगा ये। आचार्य जी, काम हो चुका है ना, ये काम तो हो चुका है आचार्य जी, जो अनुवृत्ति निर्दिष्ट अष्टाध्यायी छपी हुई है ना क्रमांकों के साथ। देखो छपी तो है, वहाँ हम अनुवृत्ति देख तो लेते हैं, लेकिन वहां पर नामकरण नहीं किया गया है। नामकरण जैसे बहुत बड़ा बड़ा होता है वहां तो कर देते हैं कि अंगस्य का अंग का अधिकार ऐसे करके, या प्रकरण शब्द बोल देते हैं ऐसे। नामकरण जैसे मीमांसक जी ने वो किया था ना सत्यार्थ प्रकाश में, विषय के आधार पर जो विषय बनाए ना उन्होंने अपने अलग अलग, कि ये विषय ये विषय ये विषय करके, वो काम किसी ने नहीं किया था पहले। तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विषय के अनुसार वर्गीकरण कर दिया है पूरे सत्यार्थ प्रकाश का, फिर उनके विषयों की सूची बनाई गई है, तो तुरंत मिल जाता है हमें वो विषय, उसमें ढूंढना नहीं पड़ता है, सूची में जाके देख लो हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रुप बनाने की बात है वो कह रहा था मैं। तो आगे सूत्र आया अस्यतेस थुक, अस्यते ही षष्ठे क्वचनांतम, थुक प्रथम ही क्वचनांतम। तो अस्यते ही अर्थात असुक्षेपणे इत्येतस्य अंगस्य अंगी परतः थुक आगमो भवति। अब हमें देखना होगा कि अस धातु से उत्तर चिली के स्थान पर अंग करने वाला सूत्र, तो वो पहले ही अस्यति व्यक्ति ख्याति भ्योंग में दिया हुआ है, ठीक है ना, उससे चिली को अंग कर लेंगे। अब यहां थुक आगम किया है तो षष्ठी है अस्यते में, तो षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश होती ही है, तो कित होने से ये उसके अंत में आएगा, तो अस का बन जाएगा अस्थ, ठीक है। आगे दर आठ आगम होगा तो आस्थत, था में जो अ है ये दिख रहा है अंग का, आस्थत आस्थताम आस्थन, ऐसे रूप चलेंगे इसके, बस इतना ही कार्य है ये। ये एक एक धातु के लिए है ये सूत्र चारों। आगे है श्वयते रह, श्वयते है षष्ठी क्वचनांतम, अह प्रथम क्वचनांतम, टू ओश्वी गति वृद्धि हो, ये श्वी धातु का ही श्वयते ही दिया हुआ है। तो श्वयते रंगस्य अकारादेशो भवति अंगी परतः, श्वी को कर रहा है ये अकारादेश, गुण तो यहां हो नहीं सकता था क्योंकि अंगित है, तो क्या होता फिर, इयंग होने लगता है ना, तो यहां इसने क्या कर दिया, अकार कर दिया उस इकार को ही, अलवंत्य से लगा करके इकार को, श्वी में जो इकार है उसको हो जाएगा अकार, तो श्वी का बन गया श्व, अब धातु श्वी नहीं, अब हो गया श्व, बस इसके रूप चलाना है। अब श्वी में यहां दो अकार बन गए, अब देखो एक तो श्वी में इकार को अकार हो गया तो बन गया श्व, उधर एक अंग प्रत्यय का आकार भी है, अंग आदेश जो किया था ना चिली के स्थान पर, यहां किससे करेंगे चिली के स्थान पर अंग आदेश, श्वी धातु में, झ्री स्तंभु मृचु मृलुचु गुरुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्वीभ्यश्च, अंत में आ रहा है श्वी, उससे करेंगे अंग, तो दो आकार हो गए ना श्व, और फिर अंग का भी अ है तो अतोगुणे लगा लो, तो अश्वत अश्वताम अश्वन। अश्वत अर्थ क्या होगा, बढ़ गया, वृद्धि को प्राप्त हुआ, गति वृद्धि हो। आगे है पतह पुम, पतह षष्ठी क्वचनांतम, पुम प्रथम क्वचनांतम, थुक भी आगम था, पुम भी आगम है, श्वेतेरा में जो अ है ये आगम नहीं था, ये आदेश था, लेकिन आगम हो या आदेश हो होते सब षष्ठी निर्दिष्ट को ही है। यहां पतह में षष्ठी है, तो यहां जब चिली लाएंगे तो उसके स्थान पर अंग करने के लिए, तो उसमें दिखाई दे रहा है मैं धातु कैसी है, पतलरी, तो पुषादि द्योतादि लृदित, लृदित, इसलिए यहां पर चिली को अंग हो गया, लड़ित होने से। तो पत धातु में जब पुम करेंगे तो मित होने के कारण से मकार लगाया, इसीलिए स्थान का कहाँ रखना है इसको उसका निश्चय करने के लिए, तो ये प के आगे आएगा, अंतिम अचपा ही है उसमें, तो पप और आगे तकार है फिर, तो अडागम इधर धातु बन चुकी है, अब पप्त आगे अंका अ तिप का तकार अपप्तत, अपप्तत अपप्तताम अपप्तन गिर गया, ये ऐसे रूप चलेंगे इसके। एक और आया सूत्रांत में वचह उम, वचह षष्ठी क्वचनांतम उम प्रथम क्वचनांतम, ये पुम था ये उम है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी मृजोन्त्या तरह से अंतिम से परे आएगा, तो वचह अंगस्य अंगी परतः उम आगमो भवति। अब वच धातु में चिली के स्थान पर अंग करने के लिए सूत्र, तो फिर वही लगा लो अस्यति वक्ति, अस्म भी लगाया था हमने अस्यते स्थुक में, यहां भी अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यं, तो वच में जब उम आगम करेंगे तो व के आगे आएगा, तो व उ और चकार है, व और उ और उ को गुण कर दो तो बन गया वोच, वच का बन गया वोच, बस अब वोच के रूप चलाने हैं, तो अवोचत अवोचताम अवोचन, बस ये सूत्र है यहां तक ये। तो देखो गुण हमने पहले देखा लिट लकार में, फिर गुण देखा रिद्रिशोंगी गुणा में, अब फिर गुण आ गया, तो अष्टाध्यायी में गुणों की भरमार है। अष्टाध्यायी कैसी है? गुणवती। गुण अधिक है ना, और सबसे पहला सूत्र वृद्धि का है, वृद्धि होती है किसी व्यक्ति की तभी तो गुण आते हैं उसके अंदर, वृद्धि का अर्थ उन्नति, उन्नति सिद्ध कैसे होती है, वृद्धि सिद्ध कैसे होती है, गुणवान बन रहा है, गुण आ रहे हैं, तो वृद्धि गुण सब है इसके अंदर, है ना, तो पढ़ने वालों में भी वृद्धि और गुण बढ़ेंगे। अब तो शिंगः सार्व धातु के गुणः, शिंगः प्रथमे क्वचनान्तम वो षष्ठे क्वचनान्तम, सार्व धातु के सप्तमे क्वचनान्तम, गुणः प्रथमे क्वचनान्तम। अब बड़ा विचित्र लग रहा है कि सार्व धातु पर रहते गुण करना पड़ रहा है, जबकि सार्व धातु का धातु का सूत्र बैठा हुआ है ना, तो अपमान हो रहा है ना उसका, उसका महत्व ही नहीं समझा। वो कह रहा है मैं बैठा तो हूं, तुम अलग से क्यों ला रहे हो सूत्रों के लिए, लेकिन वो बैठा तो है, लेकिन उसके साथ में एक डंडा लेके और बैठा है ना सूत्र किंग टीचर, वो सब जगह लगनी दे रहा है उसको, तो ये सूत्र ने कहा ठीक है तू डंडा लेके बैठा है, तेरा डंडा लेके मैं बैठाऊंगा, तो ये कहां लगेगा फिर, बात वही आ गई जैसे पीछे एक प्रसंग आया था ना कि लिट लकार में, लिट लकार में जब गुण दिखाया गया था तो वहां पर कित लिट में ही तो गुण दिखाया गया, भाई जो अपित लिट है वहां तो हो ही जाना है अन्य सूत्रों से, तो ऐसे ही यहां पर भी है, लेकिन यहां हम देखते हैं तो पित लिट कित लिट वाली जो जो लिटकी में जो कित करते हैं हम, तो वहां पित लिट क्या है कहीं पर यहां, क्योंकि धातु है ये आत्मनिपद की, और आत्मनिपद में जो प्रत्यय आएंगे तातम झ था साथम धम इट वही महिंग, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो पित है, सारे ही अपित हैं ये, तो कहीं भी प्राप्ति नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि टीचर कहीं भी नहीं होने दे रहा था, उसके लिए सूत्र है ये। तो शिंगः अंगस्य सार्व धातु के परतः गुणो भवति, तो सभी उदाहरणों में ता ताम झ आदि सर्वत्र जहां जहां भी सार्व धातु प्रत्यय आएंगे, क्योंकि शब्द जब आता है उसका तुल्लुक हो जाता है, तो त में ते करके इधर शी को गुण हो गया शेते, आताम का बन गया आते, तो शे आते अयादेश शयाते, फिर आगे झ आया झ को अतादेश हो गया, अतादेश किससे हो गया, आतादेश करने का सूत्र आत्मने पदेशु है, आत्मने पदेश्वनतः, तो आत्मने पदेश्वनतः अनकारांत, अकारांत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकारांत तो नहीं है क्योंकि शब का तो लुक हो गया है, तो झक को तो अतादेश हो जाएगा, लेकिन रूट आगम एक और बढ़ाया गया है उसमें, उसके लिए शिंगो रूट सूत्र है उसी के आगे, तो रते बन जाता है अते का रते, क्योंकि रूट आगम प्रत्यय को होता है जो अतादेश हुआ है ना उसको, तो रते बन गया इधर, शी को गुण हो गया शे रते, शे ते शयाते शे रते, शे शे शयाते शे द्वे, शये शे वहे शे महे, ऐसे रूप चलाएंगे इसके। अब इसी धातु में कुछ और कार्य करना है, क्योंकि इसने तो सीधा ये कह दिया कि सार्वधातुक परे रहते गुण होता है, तो सार्वधातुक प्रत्यय तो और भी बहुत से आएंगे, तो उसमें फिर आगे अपवाद सूत्र कह सकते हैं इसको, तो अयं ये किंगिति, अयं प्रथमे क्वचनान्तम्, ये सप्तमे क्वचनान्तम्, किंगिति सप्तमे क्वचनान्तम्, इसमें दो शब्द हैं ये और किंगिति, तो ये से तो यकारादि प्रत्यय सारे आ गए, ठीक है ना, यकारादि प्रत्यय आ गए और साथ में फिर किंगिति बना दिया उसका विशेषण, तो यकारादि होने पर भी केवल यकारादि मात्र होना इतना ही नहीं, अपितु वो कितंगित भी होने चाहिए, तो यकारादि प्रत्यय कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, देखो एक तो लिंग लकार में यकारादि प्रत्यय, लेकिन लिंग लकार में यकारादि प्रत्यय जो यासुट आता भी है वो आता है परस्मी पद में, और वो कित भी हो जाता है ङित भी हो जाता है, जब विधलिंग में होता है तो ङित रहता है, यासुट परस्मी पदेशु दातु ङिच्य, और वही जब आशीर्लिंग में आता है तो कित हो जाता है किदाशीषी, दोनों धर्मों को लेकर चल रहा है वो, है ना, कित भी और ङित भी, लेकिन ये परस्मी पद की बातें हो गई, ये धातु है शी आत्मने पद की, तो यहां जो हमें यकारादि कित मिलेंगे, तो एक तो भाव और कर्म में जब लकार लाते हैं भाव कर्मणों से, तो वहां सार्व धातु के यक से यक प्रत्यय हो जाता है, तो वो कैसा है, यकारादि भी है और कित भी है, ऐसे ही यंग प्रत्यय यदि लाएंगे धातुरे काचो हलादे सूत्र से, तो यंग प्रत्यय कैसा है, वो यकारादि है और ङित है, वो भी उदाहरण बन जाएंगे इसके, और अन्य स्थलों पर देखें हम कृत संजक प्रत्ययों में, तो जब समास करके क्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश करते हैं, तो ल्यप कैसा है, क्त्वा का कित्व धर्म भी जा रहा है उसमें, ठीक है ना, और स्वयं स्वरूप से अपने यकारादि भी है, यकारादि स्थानीय वस्य नहीं है, स्थानीय वत् से जो है ना वर्ण विधि नहीं आती है, अल विधि, तो वहां यकारादि तो स्वरूप से है वो, और स्थानीय वत् से कित्व भी है, वो भी उसका उदाहरण बन जाएगा, तो इस तरह से उदाहरण बनेंगे इसके, यकारादो किंगिति प्रत्यय परतः शिंगो अंगस्य अयं आदेशो भवति, तो शी में जो ईकार है क्योंकि अयंग में भी ङित लगा हुआ है, तो अनेकाल होने पर भी ङित होने के कारण से अंतिम बल के ही स्थान में होगा ङिच्य सूत्र से, तो शी का बन जाएगा ई को अय कर दो, अयंग का बचेगा अय, जैसे कि हम गुण करके ए के स्थान पर अय आदेश करते हैं ऐसे, तो यहां गुण नहीं हुआ है, यहां गुण नहीं है, ये ई को अय आदेश हुआ है सीधा अयंग, कोई कहे कि यहां पर शी धातु को पहले गुण कर लिया है फिर वांतोई प्रत्यय लगाने लगो कहीं, वांतोई तो वकारांत पद वैसे भी नहीं है, ये तो आय है, यांत है, यांत का तो कोई सूत्र भी नहीं है तो शी और यक और ते, सीधा शी के स्थान पर अयंग आदेश हो गया, तो शय य ते, अब लोपो विरबली मत लगाने लगना यहां, क्योंकि वल प्रत्याहार में यकार नहीं आता है, हा या वरट व तो आ गया उसके, तो यकार भी सुनाई देगा शय्यते, ऐसे ही यंग प्रत्यय में, तो यंग प्रत्यय में अयंग आदेश करके पहले बना लिया शय और या। अब संलिंगों से जब द्वित्व करेंगे तो वहां तो फिर द्विर्वचनेची लगा सकते हैं कि नहीं? अभी तक हम द्विर्वचनेची बहुत लगाते आ रहे हैं ना, पीछे अभ्यास पड़ गया है बहुत ज्यादा, तो ज्यादा वाला अभ्यास कहीं घातक तो नहीं बन रहा है? यहां भी लगा रहे हो कहीं, यहां लगेगा? हाँ, अच्छी आजादी प्रत्यय नहीं है ये, यक यंग प्रत्यय आजादी प्रत्यय नहीं है। द्विर्वचन का निमित्तक तो है, आधी बात तो पूरी हो रही है सूत्र की, कि द्विर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय कोई आना चाहिए आगे तो द्विर्वचन निमित्तक तो है लेकिन आजादी नहीं है तो फिर सीधा शय को ही द्वित्व करेंगे, और अभ्यास में श रह गया, श शय य ते। अब श में यहां पर अभ्यास में इसको दीर्घ करना है, तो दीर्घ करने के सूत्र हमने कल परसों भी लगाए थे, जैसे एक तो था दीर्घो लघो हो, लघु धातु अक्षर में दीर्घ कर रहे थे ना, और दूसरा कौन सा है, दीर्घो कितः। जब यंग और यंग लोग के रूप चलते हैं तो दीर्घो कितः सूत्र लगता है, ठीक है ना? संवत लघुनी वाले प्रकरण में तो ठीक है दीर्घो लघो लगाएंगे, यहां कोई संवत कार्य नहीं हुआ है, तो यहां दीर्घो कितः अभ्यास में, अभ्यास में यंग और यंग लोग जब होता है तो अभ्यास में दीर्घ करता है ये सूत्र। अकित अभ्यास को ये भी ध्यान रखना है, दीर्घ अकितः, अकित अभ्यास को दीर्घ करता है, तो क्या अभ्यास भी कित हो जाता है? देखो उसी अभ्यासस्य के प्रकरण में नुक आगम होता है, नुगतो नुणासिकान्तस्य, तो नुक कित है नहीं है, अभ्यास में करेंगे तो हो गया देखो कित, तो अकित अभ्यास को दीर्घ करता है, यदि अकित है यहां पर तो शाशय यते। ऐसे ही शी धातु से एकत्वा प्रत्यय लाए, प्र के साथ में समास करते ही लेप हो गया, तो प्र शी य, अब यहां भी अयंग हो गया तो प्रशय्य उपशय्य। और देखो आगे, उपसर्गाद ह्रस्व उहते है, उपसर्गात पंचम ये क्वचनांतम, ह्रस्व प्रथम ये क्वचनांतम, उहते है षष्ठी क्वचनांतम। अभी बात आ रही थी अयंग आदेश की, तो वो तो कार्य हो गया, अब यहां पर क्या कर रहा है, ये ह्रस्व आदेश कर रहा है, धातु कौन सी है, ऊह, तो ऊह में ह्रस्व कहां करेंगे, क्या हम अलोन्त्य से लगाएंगे यहां, अलोन्त्य से लगा करके सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि अंत में तो व्यंजन आ रहा है उसको ह्रस्व कर नहीं सकते, अच को ही ह्रस्व होता है, तो विधान सामर्थ्य से अच को ही ह्रस्व होगा, तो उह का बन जाता है उह, तो उपसर्गाद उत्तरस्य उहते अंगस्य यकारादो किंगति प्रत्यय परतः ह्रस्व भवति। अब ये जो यहां से प्रारंभ हो रहा है ये प्रकरण अयंग यकिंगति से, तो एक तो कितंगित का भी चलेगा ये, और यकार आदि का थोड़ा दूर तक जाएगा, आगे के जो प्रत्यय आएंगे ना वो यकार आदि लिए जाएंगे, लेकिन हर सूत्र में संभव नहीं होता है, जहां संभव होगा जैसे चौच सूत्र में संभव नहीं है वहां इसकी अनुवृत्ति नहीं जाएगी, जहां जहां संभव है वहां जाती जाएगी। तो यकार आदि कितंगित यहां भी ऐसे ही प्रत्यय लेने हैं, तो यक प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, और भी जहां हो सकता है संभव जो उदाहरण मिल रहे हैं उसके आधार पर, तो सम उपसर्ग लगा करके धातु है ऊह वितर्के, इससे भाव में या कर्म में जब प्रत्यय करेंगे तो यक प्रत्यय आ गया, तो सम ऊह या ते, इसने ह्रस्व कर दिया, नहीं तो क्या बनता, समूहयते, अब बनेगा समूहयते। ऐसे ही ल्यप प्रत्यय करेंगे त्वा के स्थान पर, वहां समूह्य गतः, अर्थ क्या होगा समूह्य गतः, क्या क्या अर्थ हुआ, अच्छी प्रकार से तर्कणा करके, तर्क वितर्क से विचार करके तब गया है, ऐसे नहीं गया है बिना सोचे समझे। जैसे देव गया है ना, आज सोच समझ के गया है, समूह ही गत। अभ्युयते, अभी उपसर्ग है यहां पर, जैसे पीछे था समूहयते और यहां है अभ्युयते, ये भी यक प्रत्यय का ही उदाहरण है, और क्त्वा का हो गया अभ्युहीय गतः। अब यहां जब ह्रस्व की बात आई तो एक सूत्र और ले लिया ह्रस्व का, एतेर लिंगी, एते है षष्ठे कुछनांतम, लिंगी सप्तम में कुछनांतम। एते है, ये किस धातु का बनता है, इण धातु का, इण गतव और अदादिगण की है, इसीलिए यहां पर शब नहीं है, तो एते है उसी का स्टेप करके बना दिया है। उपसर्गाद भी ऊपर से ले लेते हैं, तो उपसर्गाद उत्तरस्य एते रंगस्य यकारादौ लिंगी परतः यकारादौ किंगति च परतः ह्रस्वो भवति। देखो यकारादि कितने तो पीछे से आ ही रहा था, लिंगी इसमें बढ़ा दिया गया है, और लेकिन एक प्रश्न ये उठेगा कि यह सूत्र कर रहा है ह्रस्व, तो इणगत धातु कैसी है, ह्रस्व नहीं है क्या, मुझे तो ह्रस्वी लग रही है। तो यहां ह्रस्व कर रहे हैं ह्रस्व को ही, तो ऐसा नहीं है कि पाणिनि को पता नहीं है कि ह्रस्व है और फिर भी ह्रस्व कर रहे हैं वो, लेकिन दीर्घ करने वाला सूत्र बैठा हुआ है, वो दीर्घ कर देगा इसको, वो दीर्घ जब कर देगा तब ये ह्रस्व करेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेगा ह्रस्व को, ह्रस्व नहीं करेगा, दीर्घ को ही करेगा, तो दीर्घ होने का अवसर देगा पहले ये कि करो दीर्घ, देखो मैं बैठा हूं ह्रस्व करने के लिए, ये फिर ह्रस्व कर देगा उसको। अब दोबारा दीर्घ फिर करेगा वो कि तूने ह्रस्व किया मैं दीर्घ करूंगा, ऐसे नहीं होता है बार बार, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, थप्पड़ मारा एक ने दूसरे को, अच्छा तूने थप्पड़ मारा ले मैं भी मारूंगा, अब जब उसने मारा अरे तूने फिर मार दिया मुझे, अब वो बदला ले रहा है, तो उनका बदला समाप्ति नहीं हो पाता, कब तक चलेगा वो। तो सूत्र ऐसे तो बच्चों की तरह नहीं लड़ते यहां पर, अकृत सार्ध की ओर दीर्घ उसने दीर्घ किया, इसने ह्रस्व कर दिया, अब वो उदार प्रकृति का है, वो शांत हो गया, वो नहीं लड़ेगा उससे। तो इस तरह से यहां उपसर्ग साथ में लगा करके जब प्रयोग करेंगे तभी यह ह्रस्व करेगा। तो उत उपसर्ग है, धातु ई है। अब यहां पर पहले तो लिंग का उदाहरण दिया इन्होंने, तो लिंग का उदाहरण जब देंगे यहां पर, तो उस अवस्था में जैसे मैंने कहा था कि विधलिंग और आशीर्लिंग, तो विधलिंग में तो यासुट परसिंह पदेशु दातो नीच नित रहता है ना, और आशीर्लिंग में कित हो जाता है, किदाशीषी बताया था ना मैंने पीछे, और सूत्र क्या कह रहा है ये कि लिंग लकार पर रहते और यकारादि प्रत्यय पर रहते, लेकिन जो किंगति है वो दोनों के साथ जुड़ जाएगा। लिंग लकार पर रहते, और या इसको यूं कह लो कि लिंग लकार जैसे हमने लिया और हमें दीर्घ भी दिखाना है पहले, जब तक हम इकार को इण प्रत्यय इण धातु को दीर्घ नहीं कर लेंगे तब तक ये सूत्र लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो यदि हम विधलिंग लाएंगे, थोड़ा विचार करना कि हम इण धातु से विधलिंग लकार ले आए, यासुट आ रहा है आगे, क्या यहां पर अकृत सार्धातु की ओर दीर्घ जो कि आगे सूत्र आ रहा है ये करेगा दीर्घ, वो क्या कह रहा है, कृत संज्ञक प्रत्यय नहीं होना चाहिए यकार आदि, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय नहीं होना चाहिए यकार आदि, क्या विधलिंग सार्वधातुक नहीं है। तो विधलिंग का जो यासुट है ये वैसे तो अन्य शर्तें घट रही हैं उसकी, भाई कित और अंगित यहां दोनों चल रहे हैं, कित हो या अंगित हो दोनों में से कुछ भी हो, तो दोनों में से कुछ हो तो अंगित तो है यासुट, तो नित में भी तो अकृत सार्वधातुक की ओर दीर्घ दीर्घ कर रहा है, लेकिन सार्वधातुक भी तो है, वो सार्वधातुक नित है, तो अब यहां ये दीर्घ नहीं करेगा तो एतेर्लिंगी ह्रस्व करेगा उसको, नहीं करेगा तो फिर कौन सा लकार आएगा, फिर आएगा आशीर्लिंग। अब आशीर्लिंग में क्या विशेषता आ गई कि कितंगित वाली बात तो वहां भी घट गई, कित है वो चलो ठीक है, नित नहीं है तो कित है, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन वो सार्वधातुक नहीं है। अब वो नहीं है सार्धातुक, तो अकृत सार्थ का धातु की ओर दीर्घ है, वहां दीर्घ करेगा और उस दीर्घ को ये ह्रस्व करेगा। इसलिए यहां पर आशीर्लिंग का ही उदाहरण बनेगा इसका, एतेर्लिंगी में। तो उदियात, समियात और अन्वियात, ठीक है। तो इयात, इया जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आशीर्लिंग के उदाहरण हैं। और ले लो एक सूत्र आगे, अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अनेकों बार हम इसको पढ़ चुके हैं, तो स्पष्टता से इसके अर्थ को समझ लेना चाहिए। अकृत सार्व धातु कयोर सप्तमी द्विवचनांतम दीर्घ प्रथमी वचनांतम, अनवृत्ति जब तक हम नहीं समझेंगे इसकी तब तक सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ एक तो यिकंगिति यकारादि और कितंगित, ये प्रसंग चल ही रहा था, वो शब्द आ रहे हैं, अंगस्य का अधिकार है बस। लेकिन जिन प्रत्ययों के पर रहते ये निषेध कर रहा है उनको भी ध्यान में रखना है हमें। तो कृत च सार्व धातुकम ज, कृत सार्व धातु के, न कृत सार्व धातु के, अकृत सार्व धातु के। अब कृत्यों की संज्ञा होती है, तो सीधा सा तात्पर्य है कि कृत संजक प्रत्यय नहीं हो। कैसा? यकार आदि। कृत संजक प्रत्यय क्या सार्व धातुक भी होते हैं? तो यहां पर कृत संजक प्रत्यय यदि कोई है और साथ में वो यकार आदि भी है, और यकार आदियों में कित या ङित कोई सा भी धर्म यदि लिए हुए है वो, तो उस अवस्था में ये वहां दीर्घ नहीं करेगा। दूसरा, सार्व धातु प्रत्ययों में भी दीर्घ नहीं करेगा। तो कृत संज्ञा और सार्वधातु संज्ञा ये दोनों हट गए यहां से। अब अन्य प्रत्ययों को देखा जाएगा, तो उदाहरण इसके ऐसे आएंगे जो कि सार्वधातु के भी नहीं होंगे और कृत संजक के भी नहीं होंगे। तो पहला उदाहरण दिया इन्होंने भृषायते। तो भृषायते का विग्रह कैसे करते हैं? अब भृषो भृषो भवती भृषायते, क्योंकि अभूत तद्भाव अर्थ में नहीं, यहां तो उसमें हाँ अभूत तद्भाव में ही होगा, क्योंकि सूत्र है भृषादिभ्यो भुवि अच्वेह, अच्वेह कहा गया ना, भृषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्च। तो यहां पर भृषादियों से ये क्यंग प्रत्यय करता है, लेकिन च्व्यंत नहीं होना चाहिए। तो च्व्यंत नहीं होना चाहिए, तो ये अभूत तद्भाव अर्थ कहां से आ गया? केवल यही तो कहा जा रहा है कि च्व्यंत नहीं होना चाहिए। तो च्व्यंत नहीं होना चाहिए का अर्थ है कि च्वि प्रत्यय का अर्थ तो हो लेकिन च्वि प्रत्यय न हो। च्वि प्रत्यय का निषेध करने का और कोई प्रयोजन ही नहीं है कि अच्व्यंत हो। भाई ये क्या क्या बीमारी पाल दी, च्वि प्रत्यय हम ला ही कब रहे थे, क्यों कहा अच्व्यंत हो? तो कहा इसलिए कि च्वि प्रत्यय नहीं लाना है, लेकिन च्वी प्रत्यय लाने की स्थिति पैदा कर देनी है। वो कब होती है? जब अभूत तद्भाव अर्थ होता है तब। तो इसका तात्पर्य अभूत तद्भाव अर्थ में लगेगा, ये क्यंग प्रत्यय करेगा। तो क्यंग प्रत्यय कर लिया भृष या, और इससे कर लिया दीर्घ, क्योंकि क्यंग प्रत्यय जो या है ये कैसा है? यकार आदि है और कित भी है, ङित भी है, दोनों बातें इसमें। तो भृषाय, उसके बाद धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातव से फिर आत्मनिपद में, क्योंकि क्यंगित है ना, तो अणदात आत्मनिपदम, आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, शप आएगा त आएगा, भृषायते। सुख शब्द से सुखायते, यहां किससे करेंगे? ये नहीं है अभूत तद्भाव में, यहां है सुखादिभ्य कर्तरी वेदनायाम, वेदना सुखम अनुभवती दुखम अनुभवती, जो ऐसे अर्थ बोलते हैं ना, उस अर्थ को बोल रहा है ये शब्द सुखायते दुखायते। कोई सुखी हो रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, तो सुखायते दुखायते, यहां भी सुख और दुख को दीर्घ हो गया है क्यंग के कारण से। ऐसे ही यक प्रत्यय लाए हम साधातु के यक से, तो वो भी कैसा है? यकारादि है, कित है, लेकिन कृत नहीं है, सार्व धातुक भी नहीं है तो दीर्घ हो गया चीयते। ऐसे ही यंग प्रत्यय वो कैसा है, वो भी यकारादि है और ङित है लेकिन कृत और सार्धातुक नहीं है तो चेचीयते। स्तु धातु से यक में स्तुयते और यंग में तोष्टुयते। अब ये जो चीयात और स्तुयात का उदाहरण है ये कौन से लकार का है, विधलिंग का है या आशीर्लिंग का है? अभी तो बताया था ना पीछे कि यहां पर विधलिंग नहीं आ सकता, यहां आशीर्लिंग ही आएगा, ठीक है ना? तो आशीर्लिंग के उदाहरण हो गए चीयात स्तुयात, यहां भी इसने दीर्घ कर दिया। अच्छा, इसका यदि विधलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, चीयात में ची धातु का क्या बनेगा, कौन बताएगा? दोनों के उत्तर गलत। सार धातुक लकार है तो स्वादिभ्य हश्नु को भूल जाओगे क्या, चीनुयात, ठीक है ना, ये बनेगा आशीर्लिंग में चीयात। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ